28 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. NATO zapowiada zdecydowaną reakcję na rosyjskie prowokacje. Piotr Domalewski i ministranci zdobyli złote lwy na festiwalu w Gdyni, srebrne lwy dla Agnieszki Holland. Z kolei w męskiej siatkówce epoka brązu, oby dziś mecz o trzecie miejsce z Czechami. Polskie i sojusznicze pary myśliwskie zostały poderwane w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. Przestrzeń powietrzna w pobliżu Lublina i Rzeszowa została zamknięta. Naziemne systemy obrony i radary osiągnęły stan najwyższej gotowości. Poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Z kolei w całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny. NATO zapowiada zdecydowaną reakcję na rosyjskie prowokacje. W Rydze najwyżsi generałowie sojuszu i Łotwy wzięli udział w konferencji Komitetu Wojskowego Paktu. Jego przewodniczący, admirał Giuseppe Dragone, mówił, że misja Wschodni Strażnik wzmocni zdolność do szybkiego reagowania. Każde zagrożenie dla przestrzeni powietrznej, lądowej lub morskiej NATO spotka się ze stanowczą i proporcjonalną odpowiedzią. Nie dążymy do konfrontacji, ale nie zawahamy się uczynić wszystkiego, co konieczne dla wspólnej obrony. Poza wzmacnianiem wschodniej flanki, niezachwianie popieramy też Ukrainę. Operację Wschodni Strażnik uruchomiono po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września. Piotr Domalewski otrzymał Grand Prix Złote Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser został doceniony za film Ministranci. Ministranci! Reżyser Piotr Domalewski! Zwycięzców tegorocznego festiwalu ogłosili minister kultury Marta Cienkowska i przewodniczący jury Magnus von Horn, który wyjaśniał, czym ministranci ujęli jurorów. Ten film ma w sobie coś takiego, że jest w stanie pomieszać dobrą rozrywkę z bardzo poważnym tematem, które nie jest tylko ważne, ale staje się nawet mroczne w pewnym momencie. A Piotr Domalewski nie krył radości z wyróżnienia. To jest oczywiście wspaniałe uczucie, ale to jest też bardzo przytłaczające, bo trochę nie wiadomo, jak sobie z tymi emocjami poradzić. Każda sztuka wynika, przynajmniej taka, jaką ja robię, jeśli można ją nazwać sztuką, z gniewu i niezgody. No i gniew i niezgoda na to, że jest jak jest, albo że chciałoby się, żeby było inaczej, to daje siłę i póki mam sobie niezgodę, tak bym to nazwał, na rzeczywistość, to będę tę siłę miał, mam nadzieję. Ministranci otrzymali także między innymi Nagrodę Publiczności. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Srebrne lwy zdobyła Agnieszka Holland za film Franz Kafka. Za najlepszą reżyserię nagrodę otrzymała Emil Buchwald za film Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej. Za najlepsze kreacje aktorskie zostali wyróżnieni Matylda Giegrzno w filmie Światło czuła i Iden Weiss, który wcielił się w postać Franza Kafki. Szymon Hołownia nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Krajowej Partii. Jak mówił, nadszedł odpowiedni moment, aby przekazać pałeczkę w sztafecie. Mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku. Ja oczywiście nigdzie się nie wybieram, będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę, rozmawiać z naszymi strukturami. Wierzę, że wszyscy nasi koledzy i koleżanki, ministrowie i posłowie takie właśnie plany na jesień mają, bo musimy dzisiaj być wśród ludzi, nie tylko na wiejskiej. We wtorek Rada Krajowa Polski 2050 ma wskazać kandydata na wicepremiera. W ostatnich dniach posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie kilka projektów ustaw. To m.in. propozycja zakazująca reklamy i promocji alkoholu oraz możliwość badania posłów alkomatem. Polskie Radio jest jednocześnie misją publiczną, tradycją, ale i nowoczesnością. W ten sposób prezes Polskiego Radia mówi o roli publicznego nadawcy. We wtorek 30 września w Muzeum Historii Polski w Warszawie w spektaklu muzycznym Stulecia Polskiego Radia spotkają się największy polscy wokaliści i dźwięki z radiowego archiwum. Prezes Paweł Majcher podkreśla, że spektakl pokazuje też nowoczesne oblicze radia. Informacje o śmierci radia czy Polskiego Radia są, jak mówił klasyk, grubo przesadzone i myślę, że jest wielka przyszłość przed radiem. Ten koncert to też pokazuje, że to jest nowa forma podejścia do dźwięku, do archiwów i nowa forma ich prezentacji i też nowa forma dystrybucji dźwięków, które powstają w Polskim Radiu, bo teraz słuchacze chcą być nie tylko przy radiu linearnym, ale chcą też być również w platformach streamingowych. W spektaklu wystąpią Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski i Orkiestra Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Ze złota i srebra nici, ale polscy siatkarze wciąż stoją przed szansą na brązowe medale Mistrzostw Świata na Filipinach. Za niespełna 2,5 godziny Polacy zagrają z Czechami, a za naszą południową granicą wrze od sensacji. Choć marzenie Czechów o finale zostało przerwane, to przed meczem o brąz drużyna Jiřího Nováka zdaje się utrzymywać motywację. Dlaczego mielibyśmy spuścić głowy? Wspiera nas w Czechach mnóstwo ludzi, dla których już jesteśmy zwycięzcami, powiedział portalowi eSport kapitan czeskiej reprezentacji Adam Zajíček. Jeśli nam się uda, to super, jeśli nie, będzie nam przykro, ale musimy być z siebie dumni, bo jako mały kraj osiągnęliśmy już niesamowity sukces, który zostanie z nami na długo, dodał reprezentant. Występ w fazie medalowej Mistrzostw Świata jest największym od dekad sukcesem czeskiej siatkówki. Ostatni krążek, złoty, siatkarze wywalczyli na mundialu jeszcze jako Czechosłowacja w 1966 roku. Z Polską Czesi mierzyli się ostatnio na Mistrzostwach Kontynentu w 2019 i 2023 roku. Oba mecze wynikiem 3-0 wygrali biało-czerwoni. Polacy należą do światowej czołówki, ale my nie mamy nic do stracenia. Możemy jedynie zaskoczyć, co już w tym turnieju robiliśmy, stwierdził w rozmowie z portalem eSport czeski rozgrywający Marek Szotola. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Mecz Polska-Czechy o 8.30, wielki finał Bułgaria-Włochy 4 godziny później. Czas na raport piłkarski z boisk ekstraklasowych, gdzie trwa 10. kolejka. Krakowia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Piast Gliwice wygrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 4-2, a Korona Kielce pokonała Lechię Gdańsk 3-0. Ciekawie działo się na wielu europejskich stadionach. Derby Madrytu dla Atletico po zwycięstwie z Realem, uwaga, 5-2. Na Wyspach Chelsea Brighton 1-3. W takim samym stosunku Manchester United przegrał z Brentford. W dawnej niemieckiej kolonii w Chinach Qingdao na podium turnieju Grand Slam w judo stanęła bijąca się w kategorii do 63 kg Angelika Szymańska. W tej samej wadze siódma była Natalia Kropska. W kategorii do 57 kg siódme miejsce zajęła Arleta Podolak. Uwaga, dziś maraton warszawski, na listach startowych ponad 12 tysięcy osób. Będą zmiany w ruchu drogowym, proszę wziąć to pod uwagę, planując przejażdżki po stolicy. A pogoda im sprzyja, niedziela słoneczna z wyjątkiem północy i wschodu, gdzie miejscami może przelotnie padać, rano gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów, na termometrach od 13 do 17 stopni, chłodniej na terenach podgórskich od 10 do 12, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem. PL. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze i zapraszam w podróż pomiędzy dźwiękami, kulturami, zwyczajami, krajami. Razem z ambasadorem polskiej kultury na świecie, jakim jest Artur Dutkiewicz. Zaczynamy Mazurkiem. Jakże energetyczny mazurek afrykański w wykonaniu Artura Dudkiewicza, który jest gościem już zapowiedzianym przeze mnie. Witam cię pięknie. Witam, dzień dobry państwu. Z Arturem możemy się zawsze spotkać po jego wielkich podróżach międzynarodowych. Wtedy przychodzi taki czas, kiedy masz więcej czasu. W tym roku to była niesamowita podróż do Japonii. Tak, teraz obowiązuje kierunek Japonia. Tam jest Expo i przyciąga mnóstwo kultury polskiej, a my tą kulturę jako nasza wizytówka przedstawiamy. I tam jest i muzyka klasyczna, i muzyka popowa, a ja byłem przedstawicielem muzyki jazzowej. W Japonii byłem pierwszy raz, jestem naprawdę zauroczony, jestem pod wrażeniem tej atmosfery Japonii, społeczeństwa japońskiego, tego, że w wielotysięcznym tłumie czułem się, jakbym był, jakby dookoła nikogo nie było. I pod wrażeniem kultury japońskiej, tego porządku społecznego, tej powściągliwości, spokoju wewnętrznego, jednocześnie dynamizmu, bo wszyscy są dynamiczni i bardzo ciężko pracują. Od tego zaczniemy, czyli najważniejsze wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie w tym roku, wystawa światowa Expo 2025 Osaka Kansai, i odbywać się będzie w Japonii aż do 13 października tego roku. Trwa od 15 kwietnia. No i w pawilonie polskim nie mogło zabraknąć jazzu. Od Chopina po elektronikę oczywiście. To taka koncertowa uczta Expo 2025 po polsku. To może dokładniej powiem, jak to było. Koncerty były w różnych miejscach i na terenie miasteczka, gdzie było Expo, gdzie było mnóstwo pawilonów, tam było mnóstwo atrakcji, już nie chcę wnikać, ale to było oszałamiające doznanie. Te wszystkie światła, lasery, wystawy, pokazy na niebie, dronów, ognie, fajerwerki. Tam było dużo pawilonów i w jednym z pawilonów, przepiękny, skonstruowany na ten czas pawilon polski, pod którym był tłum ludzi. Podobno milion ludzi do tej pory odwiedziło pawilon polski, głównie Japończyków. Tak, tak. I tam była sala koncertowa i w tej sali koncertowej grali pianiści, chopiniści. Tak się stało, że ja wśród tych chopinistów, znakomicie grających Chopina, wystąpiłem ze swoimi mazurkami, czyli z czymś, co wyrasta z muzyki Chopina, bo ja się na niej wychowałem, nauczyłem się na muzyce Chopina improwizować. Kiedyś praktyka wykonawcza była połączona z kompozytorską i z improwizacyjną razem. Teraz przejęli to jazzmeni i ja wystąpiłem tą ze swoimi mazurkami, łącząc to wszystko razem, no bo i grałem i improwizowałem. Dwa koncerty, zresztą byłem bardzo podekscytowany i pod dużym wrażeniem tego, że akurat w tym dniu, w którym grałem, obok była wystawa bardzo ciekawego rękopisu Fryderyka Chopina, przywiezionego tam na Expo z Polski. Z Instytutu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Coś takiego, czego się nie pokazuje na co dzień, co raz na ileś tam lat jest wyciągane. I to była aranżacja hymnu polskiego, ale napisana ręką Chopina. To była taka jedna kartka. I to akurat w tym dniu było wystawione, więc tym bardziej aura tego koncertu i aura we mnie rzeczywiście się bardzo zmieniła i było natchnienie do tego, żeby improwizować w różne strony. Dlatego te koncerty uważam za bardzo udane. Bardzo duże było zainteresowanie i skupienie Japończyków, którzy słuchali tego koncertu, i niejako kontakt, ponieważ jest to taka publiczność, wydawałoby się trochę z rezerwą. Bardzo spokojna, bardzo cicha, ale na końcu okazuje się, że mają wewnątrz tak dużo różnych emocji, że po różnych żywiołowych elementach czułem tą reakcję, ale dopiero przy końcu koncertu. No i potem rozmowy po koncercie. I to była jakby część w pawilonach. O co pytają się Japończycy? Co ich interesuje w takim Chopinie przefiltrowanym przez ciebie? Bo to nie jest muzyka Chopina, to jest twoja własna muzyka i kompozycja. Ja myślę, że oni odbierają emocjonalnie i w ogóle nie wnikają w to, co to i gdzie, skąd jest. Niektórzy nawet pewno myślą, że grałem Chopina przerobionego na jazzowo. Naprawdę? Czy cokolwiek. Bariera jednak językowa jest tak duża w Japonii, tak zauważyłem, że taka normalna publiczność, jak mówi się po angielsku, a ja mówię, nie mówię po japońsku, stanowi to pewną barierę. Także z niektórymi redaktorami rozmawiałem. To były reakcje emocjonalne, które wynikały ze spontaniczności koncertu. No, są koncerty, które po prostu są bardziej, grają artyści z większą rezerwą, mniej spontanicznie. Myślę, że udzielił im się tam ta spontaniczność tego koncertu i ten duch Chopina, który nastroił ich wszystkich. A zaraz po koncercie po prostu byłem bardzo zaskoczony tym, że każda osoba, ale to każda, która była na koncercie, musiała sobie zrobić zdjęcie i to trwało jeszcze godzinę po koncercie. Z tobą? Robienie, tak. Każdy osobno musiał sobie zrobić zdjęcie, bo zazwyczaj na koncercie to parę osób sobie robi zdjęcia, to kilkanaście, ale tutaj każdy musiał sobie zrobić, to był taki rodzaj rytuału. I to jest jakby, pawilon to była jedna sprawa, a druga sprawa to koncerty z trio, gdzie występowały cztery tria polskie i część grała Chopina na jazzowo, powiedzmy, a ja akurat grałem coś, co się właśnie też stamtąd wywodzi, czyli z muzyki ludowej. Grałem i mazurki, i oberki i myślę, że to wszystko było przesączone tym duchem takim polskim, na którym się wychowałem i na tej muzyce się uczyłem Chopina improwizować. To teraz tak, tu postawimy kropkę. Zanim przejdziemy dalej do tematu, to może najpierw zagralibyśmy fragment tego koncertu, bo mamy taką możliwość, zaprezentujemy Państwu bezpośrednie nagranie zarejestrowane na Waszym koncercie z trio. Tak, to był koncert transmitowany, był streaming na cały świat. To było w sali Space 14, dosyć duża sala i były dwa koncerty dziennie. Znakomicie się grało, bardzo dobra akustyka, dobre nagłośnienie. To wszystko powodowało to, że rzeczywiście zespół grał w bardzo spójny sposób. Artur Dutkiewicz Trio, prosto z Osaki, prosto z wystawy światowej Expo 2025 dla całego świata. Jak się gra z myślą, że to jest transmisja na cały świat? W ogóle się o tym nie myśli, bo tak jak mówiliśmy kiedyś, głowa musi być pusta. Kiedy wtedy, pusta głowa, improwizacja. Także w ogóle nie ma nic w głowie, tylko po prostu jest zespół i jakby każda sala koncertowa w momencie rozpoczęcia koncertu jest dosyć podobna. Po prostu ja widzę tylko zespół, perkusistę i kontrabasistę i dobry fortepian i w pewnym momencie zaczyna się reakcja, rozmowa z publicznością. Na czym polega ta rozmowa z publicznością w takim miejscu? Publiczność, tak jak powiedziałem, japońska akurat była na początku bardzo dużą rezerwą, do czego nie jestem przyzwyczajony, ponieważ u nas jak się wchodzi, to w ogóle tam są czasami okrzyki, tak jak to jest na koncertach jazzowych. Oklaski, ale taka ekscytacja. Natomiast tam taka rezerwa, aż do momentu, kiedy zagrał solo perkusista, i oczywiście uruchomił taką energię, że publiczność nie wytrzymała i zaczęło się to tak, jak właśnie u nas tutaj jest w Europie. Taka duża spontaniczność, można by powiedzieć. No oczywiście zakończone bisami. Tak jak zresztą na tych solowych koncertach to też było kilka bisów. A tutaj była bardzo pozytywna taka atmosfera właśnie, że publiczność była uśmiechnięta i koncert się bardzo podobał. Także myślę, że mieliśmy kontakt z tą publicznością. Dobry. Ty grasz głównie za granicami kraju, gdzie twoje kompozycje przyjmowane są rzeczywiście jak taki powiew polskiej kultury, ilustracja tego, czym my możemy się pochwalić. Jakieś 15 lat temu pamiętam, że przyjechał dziennikarz do Polski, japoński, który okazało się, że słuchał wielu pianistów polskich. Poparło tak przyjechał, przywiózł mi czasopismo, w której wyróżnił kilku pianistów, opisał ich muzykę. Zresztą płyty w Japonii pianistów polskich były w ogóle, było duże zainteresowanie tymi płytami. Ja kiedyś musieliśmy wysłać całą wielką paczkę, jak wydaliśmy płytę Prana już do Japonii i polskie niektóre wytwórnie płytowe też sporo płyt tam sprzedawały z polską muzyką jazzową. Po prostu było takie zainteresowanie. I do tej pory jest. I ten dziennikarz, który był, też przyszedł na koncert Yoshinori wraz z dziennikarką. Był pod dużym wrażeniem tego, że oni czują, że to jest polskie, że to jest słowiańskie. Dla mnie to jest takie, jakie jest. Także myślę, że to jest pomysł. Zresztą tam teraz gra bardzo dużo różnych zespołów polskich i w klubach jazzowych młode polskie zespoły i one przyciągają zupełnie innych słuchaczy niż my. To jest taka dyplomacja przez kulturę. Myślę, że tak, tak. To jest duży most, bardzo duży most. Zresztą w pawilonie Expo była eksponowana muzyka, ale nie tylko, bo tam było i pokazywano technologię i sztukę wizualną, różne wizualne efekty były w środku. On mi się bardzo podobał od strony estetycznej. Mamy się czym pochwalić, ale przypomnę, że jeszcze podczas tych koncertów w trio, to jeszcze kilka zespołów grało. Właśnie grały Andrzej Jagodziński, Janek Smoczyński. Oni grali Chopina w aranżacjach jazzowych. I RGG grało też na drugi dzień. Trio RGG, czyli były jakby cztery tria. To wszystko dzieje się chwilę przed rozpoczęciem konkursu chopinowskiego, rozpoczynającego jakby nie było setną rocznicę konkursu. Przed nami ten konkurs chopinowski. Ja mam nadzieję, że uda mi się zaprosić ciebie pod koniec chociażby konkursu chopinowskiego do audycji, w której pokomentujemy sobie trochę te sploty między jazzem a Chopinem i opowiemy, czy na pewno gdyby nie Chopin, to nie byłoby jazzu. Także czy były takie wystawy w którymś z pawilonów tych ogólnoświatowych dotykająca tematu muzyki i wpływu jej na stan człowieka, na w ogóle na nasz dobrostan. Jeszcze taki temat nie został ruszony. Myślę, że po każdym koncercie powinna być, dobrym koncercie powinna być taka dyskusja i jakiś prelegent mógłby na ten temat powiedzieć, jeżeli publiczność sama na sobie by odczuła, że ta muzyka w jakiś sposób oddziaływuje, no bo wszyscy oddziaływujemy na siebie i muzyka rezonuje z ciałem i z otoczeniem. To teraz oddamy głos muzyce, zagramy kolejnego mazurka i przejdziemy do wielce smakowitego tematu, o którym myślałam już naprawdę od dawien dawna. Artur Dutkiewicz, fenomenalny jazzman, o którym mówimy, jazzman pianista, o którym mówimy, że jest ambasadorem polskiej kultury na świecie. Rozmawialiśmy o Expo 2025 w Osace, gdzie prezentowałeś swoją muzykę też w kontekście chopinowskim. Bardzo zależało mi na tym, żebyśmy w końcu mogli porozmawiać o tym niezwykłym wpływie muzyki na stan umysłu i stan ciała. Wydaje mi się, że w kontekście muzyki Fryderyka Chopina i tego, że za chwilę konkurs chopinowski, to jest dobry moment. Zadaniem muzyki jest strojenie tej niezwykłej harfy ludzkiego ciała i doprowadzenie jej do harmonii. Tyle filozof Francis Bacon. No, żeby stroić ludzi, którzy słuchają koncertu, no to muzyka powinna być sama w sobie nastrojona, a żeby była nastrojona, to ci, którzy ją tworzą, powinni być nastrojeni. Czyli to jest też odpowiedzialność artystów za to, żeby wysyłali właściwe komunikaty, no bo muzyka oddziaływuje, jest energią, oddziaływuje na ciało, oddziaływuje na energię człowieka i może albo powodować, że kwiaty rosną, bo były badania, albo więdną. A kryształki mogą, podobno były takie badania, że jaśnieją przy dobrej muzyce, przy wznoszącej muzyce i ciemnieją przy muzyce o charakterze emocjonalnym, negatywnym. Podobno były też takie, nawet nie podobno, tylko były badania, które pokazywały, że przy dźwiękach harmonijnych i dobrych kryształki układały się czy scalały się w takie bardzo obłe kształty, we wzory. Piękne wzory. Natomiast przy muzyce atonalnej, nerwowej dosyć, przybierały nieskoordynowane kształty. Przy dobrej muzyce zamrażana woda też układała się w inne kryształy niż przy muzyce negatywnej. Czy to chodzi o falę, o energię wysyłaną? To zaraz o tym wszystkim powiemy. To jest specjalistyczne chyba są badania, ale my składamy się głównie z wody. Trzeba powiedzieć, 80-90% to jest woda, tak? Więc ta muzyka musi w jakiś sposób chyba na nas też działać i nasz stan umysłu. A na stan umysłu. No, i na stan naszej duszy. To dlatego mówi się, że muzyka Chopina grana na konkursach chopinowskich, nawet jeśli męczy trochę słuchaczy, to nie powoduje u nich agresji. Muzyka Chopina grana tak intensywnie przez cały miesiąc, wiele godzin dziennie, tak jak my dziennikarze, naprawdę od rana do wieczora, od 9 do 18, a czasem do 20, kilka razy dziennie ten sam utwór i nie denerwuje nas to. A nawet jak męczy, to nie wywołuje agresji. Muzyka Chopina jest genialna. No, powiedziałbym muzyka Chopina i też instrument, na którym jest wykonywany. Każdy instrument działa inaczej energetycznie na człowieka. Fortepian. Ty jesteś specjalistą od fortepianu. Jestem akurat od fortepianu. No ale, i Fryderyk Chopin też. Ale mógłbym coś takiego opowiedzieć. W starożytnych Indiach jest taka teoria. Mówiło się o tym, że różne instrumenty oddziaływują na różne centra energetyczne, które są w człowieku. I fortepian działa na okolice serca. Tam mieści się lęk, a jednocześnie miłość. I wzdłuż kręgosłupa są te wszystkie centra energetyczne, tak zwane czakramy. One mają dwa aspekty, negatywny i pozytywny. No, pierwsze centrum podstawy kręgosłupa to jest inercja, ale jednocześnie chęć życia. Więc odpowiedni instrument, który aktywuje to centrum, przekształca się ta negatywna energia w pozytywną. I tutaj w okolicach serca, na które akurat działa fortepian, przekształca się w strach, lęk, w łagodność, w harmonię, w miłość. A propos tych różnych instrumentów, to chciałbym powiedzieć właśnie po kolei, jak następują od podstawy kręgosłupa te różne instrumenty. Centra. Zakładam, że Chopin nie miał o tym pojęcia, on się takimi rzeczami nie interesował, ale intuicyjnie rozumiem, że ta muzyka, skalę, tonację, sposób grania wpływają na serce, na to, jak się czujemy i na to, co czujemy? Ja myślę, że to natura sama ustawia w taki sposób, a my to potem weryfikujemy i chcemy to w jakiś sposób usystematyzować. To, co się nazywa Gandharva Veda, część Ajurwedy, nauki o leczeniu, usystematyzowało to, czyli po prostu stworzyło cały system skal muzycznych, które każda skala oddziaływuje na centra energetyczne, czyli na przykład w gardle jest coś takiego, jak często mamy jakiś żal, to się zresztą czuje. To za pomocą ściska nam gardło. Za pomocą odpowiedniego instrumentu, którym jest na przykład flet. Dźwięk fletu oddziaływuje na gardło i przekształca w wdzięczność na przykład. Czyli, że jeżeli fletem oddziałujemy na gardło, to ta ściśnięta z żalu, z wściekłości krtań może wyłagodnić. Tak, i to jest wszystko usystematyzowane. To teraz pozwól, że przez chwilę zostaniemy przy tej okolicy serca, tak? Klatki piersiowej, serce. Oddamy głos fortepianowi kolejnej twojej kompozycji solo, a potem opowiemy państwu poszczególnych tych elementach ciała i jaki instrument na nie oddziaływuje. Artur Dutkiewicz, kolejna kompozycja oddziałująca na strefę serca i emocji, ale teraz idąc wzdłuż kręgosłupa, instrument do różnych elementów ciała. Tak, zaczynając od podstawy kręgosłupa, na tą podstawę najbardziej działa duży bęben. Tak się mówi, że jeżeli ktoś ma zablokowaną pierwszą czakrę, pierwszy centrum energetyczne, zablokowane, to znaczy ma dużo inercji, lenistwa, to powinien słuchać dużego bębna albo pójść na koncert rockowy. To przekształca tą inercję w chęć życia. Podstawa kręgosłupa, czyli na dole. Na samym dole. Potem jest trochę coś takiego jak instrumenty, trochę wyżej od podstawy kręgosłupa do pępka są instrumenty blaszane i na przykład te instrumenty tworzą taką atmosferę party, imprezy. Bardzo dobrze przemysł filmowy wie o tym, bo na przykład jak jest jakiś film i żeby podkreślić atmosferę, wtedy saksofon altowy na przykład w polskim filmie to robi to znakomicie Henio Miśkiewicz. On gra właśnie jakiś taki temat i to uruchamia tą część do pępka i przekształca właśnie w atmosferę taką przyjaźni. Przyjaźni, pięknie. Harmonii. Przyjaźń i harmonia. Natomiast dalej idąc są instrumenty strunowe, brzmiące metalicznie. Czasami ktoś potrze nożem o metal, czy jak ktoś gra, nie umie jeszcze grać na skrzypcach i tak brzęzi, to coś się w brzuchu przekręca. Chyba miałaś to takie doznania. Miałam, tak. Metaliczne dźwięki. To one działają na tą część od pępka do serca. Skrzypce, tak, kontrabas, wiolonczela, tak, tak. Altówka. Wyżej zaczyna po kolei tak serca, od serca gardła. To są właśnie instrumenty takie jak fortepian i też instrumenty hinduskie wina i sitar, który brzmi bardzo łagodnie, bardzo nastrojowo i przekształca, tak jak fortepian, te emocje takie szczęście, lękowe w szczęście, w relaks, w harmonię. O, poczekaj, no to jeszcze wróćmy do tych strunowych, dlatego że o tych nie powiedzieliśmy, w jaką energię, w jakie emocje przekształcają. No jakąś taką irytację przekształca się w poczucie rozszerzania się. Czyli też takiego relaksu. Czyli takiego relaksu, tak. To jest też takie miejsce, gdzie jest dużo zazdrości, chciwości. I to się przekształca w radość i hojność. To jest ciekawe, zupełnie w odwrotną jeżeli stronę. Chcemy negocjować jakiś kontrakt, to przy muzyce skrzypcowej i fortepianowej. Muzyka fortepianowa, no, gdy jesteśmy zakochani bardziej. A flet, bo idziemy wyżej. A flet z kolei przekształca uczucie żalu we wdzięczność, uczucie smutku. Idąc dalej, tam są dźwięki bardziej subtelne, na przykład dźwięk dzwonów, plusk wody, śpiew ptaków. Ptaków na przykład działa na tą część pomiędzy gardłem, a pomiędzy czołem i przekształca jakąś irytację, gniew w uważność. A jeszcze idąc dalej do czubka głowy, na tą część mają oddziaływanie różne dzwonki, dźwięki muszli, na przykład szum muszli, granie na muszli, ale przede wszystkim różne dzwoneczki, na przykład jest coś takiego, jak mamusia śpiewa dziecku kołysankę i jednocześnie, żeby go uśpić w ramionach. Mały dzwoneczek wywołuje ten stan błogości, który jest właśnie u góry głowy. Dlatego ja mam wrażenie, że my dzwoneczki często wykorzystujemy nieświadomie zupełnie. Tak. Tak. I to samo powiedziałbym, jeszcze ciekawą sprawą jest, że w świątyniach, w starożytnych świątyniach hinduskich były orkiestry i te instrumenty też były w taki sposób poustawiane, że na zewnątrz były bębny, które wzbudzały uwagę, wyzwalały z tej inercji. Dalej właśnie te instrumenty dęte, im bliżej środka świątyni, to były właśnie instrumenty blaszane, potem strunowe i na końcu właśnie dzwoneczki właśnie, które zresztą u nas na mszach jest też coś takiego, że no dzwoneczki jest. Powodują właśnie tą świadomość taką bardzo wysoką. I używane są w bardzo określonych częściach liturgii. Tak, tak. Przy podniesieniu, wtedy, kiedy są najważniejsze takie momenty. Tak. A organy z tyłu. A organy z tyłu, tak. A dzwony biją, żeby zawiadomić, tak. I pobudzić. I pobudzić. Jeszcze jedno pytanie, zanim zagramy kolejny twój utwór. Czy ty świadomie próbowałeś kiedyś w kompozycji użyć instrumentów, żeby tak zadziałać na odbiorców? Zupełnie nieświadomie wszystkie te rzeczy mogłem robić i pewno robiłem. Ta świadomość przyszła dopiero z czasem, kiedy przeczytałem albo dowiedziałem się, będąc w Indiach, od specjalistów, że coś takiego w ogóle istnieje. Także to jest świadomość tego, tak jak dzisiaj, to jest rzeczą no, w zasadzie wtórną. Ale muzyka i interesowanie się nią, rozmawianie o tym przynosi to doświadczenie i w zasadzie ja intuicyjnie pewne rzeczy wyczuwałem. To teraz zagramy utwór... W trio coś zagramy. Zaraz coś wymyślimy. To zaraz coś wymyślimy i Państwo będą mieć niespodziankę. Wracamy do eksperymentów i wracamy do muzyki, która bardzo potrafi oddziaływać na stan umysłu, oddziaływać również na organizm, na leczenie organizmu. Tak, w starożytnych Indiach było 2000 rag, czyli ragi to są skale i każda skala oddziałuje na inną część, tak jak te instrumenty, na inną część ciała i muzyka była traktowana jako część medycyny, tak zwana Gandharva Veda, czyli nauka o wpływie muzyki na organy ciała, była częścią Ajurwedy. Ajurweda to jest z kolei cały dział medyczny, starożytny, mający około 5000 lat. I starszy niż chińska medycyna. Chyba o 2,5 tysiąca lat. 2,5 tysiąca lat, tak. I każda z tych rag oddziaływuje na różne skorzenia, na różne stany różnych organów. I to ja się na przykład, sprawdza? Ty brałeś udział w takim... Ja kiedyś brałem udział, podobno się sprawdza. Brałem udział kiedyś w takim seansie podczas pandemii, że lekarz Ajurwedy powiedział mi, jaką skalę mam grać w danym momencie i dla 1000 pacjentów. Ja grałem improwizację na tej skali. To była skala akurat, ona się nazywała Shavarangani. O, coś takiego. Pytam, w jaki sposób oddziaływuje? Ona oddziaływuje na tarczycę, na jelito grube i na coś tam jeszcze, i na skórę. A to była skala dla mnie bardzo znajoma. Znana z muzyki jazzowej, skala bluesowa. Więc mówię, no, bluesmeni. Oczywiście tych skal jest bardzo dużo. Lekarze bardzo dokładnie wiedzą, jaka skala do czego służy. I wiem, że to jest bardzo obszerny, bardzo specjalistyczny dział leczenia, wspomagający ogólne leczenie za pomocą tabletek czy suplementów, masaży, za pomocą diety. Także to jest część Ajurwedy, czyli tak zwana Gandharva Veda. Ale my też skorzystamy z wielu skal i ostatnio właśnie koleżanka mi mówiła, że właśnie leczy się jakimś systemem starogreckim, też oddziaływaniem. Po prostu pewne medycyny mają to usystematyzowane naukowo. Ja się dokładnie na tym nie znam, dlatego nie chcę się wypowiadać, ale wiem, że tak jest. My muzycy na pewno w jakiś sposób podświadomy, wykorzystując skalę intuicyjnie, oddziaływujemy również na stan ludzi, którzy słuchają. Bo to też jest i stan ciała, i stan ducha. Ciało jest pośrednikiem, a dusza odbiorcą. Nie analizuję tego, staram się grać szczerze, intuicyjnie układam program, żeby te emocje były różne podczas koncertu. Myślę, że po koncercie dopiero zdaję sobie sprawę z tego, co się działo i w jaki sposób publiczność reaguje w zależności od tego, jaka to jest też publiczność, no bo niektóra jest w pewnym sensie, może być na przykład, niektóre osoby są bardziej zablokowane, więc jeżeli czują się lepiej po koncercie, to znaczy, że ta muzyka spowodowała, że działało jak leczniczy sposób. Pamiętam, że jak grałem w Ameryce Południowej koncerty, to dostawałem listy, jakaś pani uleczyła się z depresji, co to chyba jest dowodem na to, że muzyka rzeczywiście działa i ale pisała ja do mnie potem listy. Aha. Pamiętam w Skolimowie dla domu artysty, dla starszych artystów. Grałem dla chorego Tomka Szukalskiego, mojego przyjaciela, i sprowadzałem pianistów, chopinistów, żeby grali wielkiemu polskiemu saksofoniście, schorowanemu zresztą, muzykę, pod wpływem której on ożywał i chciał wracać na estradę od razu. Także to wszystko ma znaczenie. No, muzyka bardzo oddziaływuje. Na ciało i na duszę. Stąd też badają Amerykanie, że te cząstki dźwięków wpływają na nasz system immunologiczny, a to już tylko krok od leczenia chorób onkologicznych. Kto wie, czy kiedyś muzyką nie będziemy leczyć raka? Tabletką przyjmowaną na leczenie. To piękna tabletka. A niektórzy muzycy mogą być lekarzami. Ale gdzieś to idzie w parze, bo pamiętam niektórych bardzo wybitnych pianistów na studiach, którzy nawet z ekipy chopinowskiej, którzy zostali lekarzami. Bardzo dobrych lekarzy w swoim życiu spotkałem, którzy byli z wykształcenia również pianistami. Zresztą Krzysztof Komeda był lekarzem, jednocześnie pianistą. Wielu skrzypków jednocześnie było świetnymi chirurgami. To się tak ze sobą układa trochę. Ta muzyka i to przywracanie równowagi ciała i duszy idzie ze sobą w parze. Może dlatego muzyka Fryderyka Chopina słuchana w dużych ilościach na takim konkursie chopinowskim powoduje błogość i pozytywne emocje tych, którzy wychodzą z konkursu. Muzyka Chopina oczyszcza z negatywnych emocji, przynosi relaksację, pozytywność, a nasza świadomość rozkwita. To powiedział Artur Dutkiewicz, fenomenalny